pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiwer zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiwer. Suplement diety ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Nowelizacja ustaw sądowych już z podpisem prezydenta. Nie uznał zasadności głosów, żeby tej ustawy nie podpisywać, czy też kierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. O 9:00 poznamy wyniki badań Polaków, którzy wrócili z Wuhan. Nic złego się nie dzieje. W serwisie też orędzie Donalda Trumpa mówił o świetlanej przyszłości, jaka czeka Stany Zjednoczone. Po konsultacjach i szczegółowej analizie prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziowskiej. Prezydent nie znalazł podstaw do tego, by nie podpisać nowelizacji. To przemyślana decyzja, mówi Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent, rozważając te głosy, które w ramach debaty publicznej się pojawiły, nie uznał zasadności głosów takich, że argumentacja przedstawiona prowadzi do takiego wniosku, żeby tej ustawy nie podpisywać, czy też kierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Czyli mówiąc inaczej, nie ma tam okoliczności, które by wskazywały na to, że ustawa narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest niezgodna z prawem europejskim. Komisja Europejska analizuje ostateczny tekst noweli ustaw sądowych pod kątem ich zgodności z prawem unijnym. Mówił o tym tuż po podpisaniu ustaw rzecznik komisji Christian Wigand. Dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, komisja bez wahania podejmie odpowiednie działania. Sędzia Paweł Juszczyszyn, który domagał się ujawnienia list poparcia kandydatów do KRS-u, został zawieszony. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała też, że jego wynagrodzenie będzie obniżone o 40%. Obrońcy sędziego Juszczyszyna nie uznają działań Izby Dyscyplinarnej. On sam zapowiedział, że przyjdzie rano do pracy. Karol Darmoros. W listopadzie sędzia Paweł Juszczyszyn wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list osób popierających kandydatów na członków KRS. Chodziło o powołanie przez Radę w nowym składzie sędziego orzekającego w sprawie, od której apelację rozpatrywał Paweł Juszczyszyn. Rzecznicy dyscyplinarni zarzucali olsztyńskiemu sędziemu przekroczenie uprawnień. Do tej argumentacji przychyliła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Pewność prawa wymaga zaakceptowania prawd oczywistych. A najbardziej oczywistą z tych praw jest prerogatywa prezydenta do powoływania sędziów. Mówił sędzia Adam Tomczyński. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, odpowiadał pełnomocnik olsztyńskiego sędziego Mikołaj Pietrzak. Ponieważ nie cechuje jej ta niezbędna niezależność. A to już głos zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika. Skoro pan prezydent powołał tego sędziego do urzędu sędziego, to on jest sędzią i nic żadnemu sędziemu do tego, aby to badać. Zawieszenie sędziego Juszczyszyna obowiązuje na czas trwania postępowania dyscyplinarnego. Sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do końca lutego LOT przedłużył zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem. Ma to związek z epidemią koronawirusa w Chinach. Za 2 godziny mamy natomiast poznać ostateczne wyniki badań 30 osób, które wróciły z Wuhan i są w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Wszyscy czują się dobrze, mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Nic złego się nie dzieje. W szpitalu wojskowym stan tej 30, która odpoczywa po locie, przechodzi kwarantannę, jest dobry. Do tej pory w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia. Na świecie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zakażonych jest prawie 25 tysięcy osób. Co najmniej 10 przypadków wykryto wśród pasażerów wycieczkowca zacumowanego w japońskim porcie Yokohama. Wszystkie z ponad 3700 osób przebywających na pokładzie zostaną poddane kwarantannie. Sytuacja Stanów Zjednoczonych jest dobra jak nigdy, mówił Donald Trump w dorocznym orędziu o stanie państwa. Prezydent podkreślał sukcesy gospodarcze Ameryki i zapewniał, że jego kraj czeka świetlana przyszłość. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. The President of the United States. Głównym motywem przemówienia Donalda Trumpa były sukcesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Z radością chciałem poinformować, że nasza gospodarka nigdy nie była w tak dobrej kondycji. Nasze siły zbrojne są odbudowane, nasze granice zabezpieczone, nasze rodziny mają się dobrze. Nasza duma została przywrócona. Prezydent USA wskazał na rekordowo niskie bezrobocie, miliony nowych miejsc pracy oraz wzrosty na giełdzie, a także podwyżki płac. Stan naszego kraju jest najlepszy w historii. W orędzie o stanie państwa Donald Trump wyznaczył tematy zbliżającej się kampanii wyborczej. Jednak jeszcze zanim rozpoczął przemówienie, republikańscy członkowie kongresu skandowali: Jeszcze 4 lata, jeszcze 4 lata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Cristiano Ronaldo, rozumiem, że dzisiaj ma urodziny i tak. Złożyłeś mu życzenia. Tak. A Neymar? Neymarowi jeszcze nie, a też ma? Naprawdę? I szykuje się wielka impreza, po raz trzeci z rzędu, co już trzeci rok z rzędu, wziął wolne, zgłosił kontuzję. No, antycypuję tę kontuzję. Ale ciebie nie zaprosi, skoro nie złożyłeś życzeń. Skąd wiesz? Zobaczymy. Święta wojna dla PG Vive Kielce. Mistrz Polski pokonał w meczu ekstraklasy piłkarzy ręcznych Orlen Wispy Płock. I to znacznie, bo 29-20. Jak udało się wygrać, zdradza Aleks Dujszebajew. Wiedzieliśmy, że klucz tego meczu będzie nasza obrona. Oni super zagrali ostatni mecz, ale wiedzieliśmy, że jak będziemy dobre w obronie i będziemy mieć możliwość trochę więcej biegać i dawać łatwe bramki w kontry, to będzie zawsze łatwiej. Święte słowa po świętej wojnie i Vive dopadło w Wisłę w tabeli. Mają tyle samo punktów. W fotelu lidera plus ligi siatkarzy chwilowo rozsiadła się Skra Bełchatów, a to dzięki zwycięstwu 3-0 z Trefem Gdańsk. Dziś zagra grupa pościgowa Werwa Warszawa, która postara się ograć MKS Będzin i odzyskać pierwsze miejsce w tabeli, oraz Zaksa Kędzierzyn-Koźle ze Ślepskiem Suwałki. W Düsseldorfie biegali, skakali, pchali kulami w lekkoatletycznym mitingu halowym. Nasi reprezentanci zapełniali podia choćby w biegu na 400 metrów. Drugie miejsce Justyny Święty-Ersetycz. Pierwsza jakaś styczność w ogóle z halą. Brakuje mi jeszcze obiegania, ale biegało mi się bardzo dobrze. Zabrakło jeszcze troszeczkę tej może świeżości na końcówce, ale w gruncie rzeczy jestem bardzo zadowolona. Jest to chyba tak naprawdę moje najszybsze otwarcie sezonu i mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej w następnych startach. Drugie miejsce zajęli także Konrad Bukowiecki w konkursie pchnięcia kulą oraz Adam Kszczot w biegu na 800 metrów, w tym biegu trzecie miejsce Marcina Lewandowskiego. W piłce nożnej Krzysztof Piątek strzelił pierwszego gola w barwach Hertha Berlin. Berlińczycy przegrali jednak w Pucharze Niemiec. Porażka 2-3 po emocjach i po dogrywce z Schalke. Także 2-3 przegrała z Werderem Brema Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem na ławce rezerwowych. Odpadł także RB Lipsk, a do ćwierćfinału awansowały Fortuna Düsseldorf i Eintracht Frankfurt. W Pucharze Anglii w powtórce czwartej rundy Liverpool w meczu z trzecioligowym Shrewsbury Town wystawił skład juniorski. Młodzieżowcy The Reds spisali się i wygrali 1-0. Kolejnym rywalem będzie Chelsea. W Hiszpanii w ćwierćfinale Pucharu Króla odpadła broniąca trofeum Walencja, która przegrała na wyjeździe z Granadą 1-2. A we Francji wygrane Monaco z Kamilem Glikiem w składzie 1-0 z Angers oraz Paris Saint-Germain. Paryżanie pokonali na wyjeździe Nantes. Słucham? Neymar nie zagrał. Amerykanka Michaela Schifrin przerywa starty w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim. Liderka klasyfikacji generalnej podjęła taką decyzję w związku z nagłą śmiercią taty. Schifrin przebywa w Colorado. Nie wiadomo, kiedy znów pojawi się na starcie. Muszę ci powiedzieć, że Neymar jeszcze nie dzwonił, ale mam nieodebrane podłączenie. Wideo. Od Markusa Gronholma, który też ma dziś urodziny. Nie wiem, co może chcieć, ale życzenia mu wysłałem. Super. To ja wybrałbym imprezę u Gronholma. W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju, a także na północy rozpogodzenia, przelotne opady śniegu na północnym wschodzie, a także na południu, na obszarach podgórskich, a także w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 8 cm. Temperatura od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 w Suwałkach, Białymstoku i Kielcach, plus 1 stopień w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu, Jeleniej Górze i Katowicach, 2 w Olsztynie, Warszawie i Opolu, 3 w Bydgoszczy i Toruniu, 4 w Koszalinie, Gorzowie i w Zielonej Górze, a najcieplej będzie dziś w Szczecinie, plus 5 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Zdaje się, że idziemy na rekord, bo kolejny dzień z rzędu we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako bardzo dobre, a zatem odpoczywamy od smogu, to zapewne za sprawą silnego wiatru, deszczu ze śniegiem w większości regionów. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, na Pogórzu oraz w górach porywisty, w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No.

tej kategorii Pytania z kosmosu zostały nominowane. Bardzo się cieszymy. Pod koniec lutego dowiemy się, kto został nagrodzony. Jakoś tak. Konkurencja jest mocna. Pytania z kosmosu. Tak czy inaczej jest radość. Jest radość i jest kolejne pytanie. Dobrze. Pytanie dziś, uwaga, od pani Mirosławy, lat? 92. Tak jest. Pani Mirosława widziała film Ad Astra. Mhm. I teraz zadaję pytanie. Jak bardzo realne jest to, że wybierzemy się na Wenus? To jest jedno z tych odpowiedzi, które uwielbiasz. I bardzo, i nie bardzo. Równocześnie. Znaczy, bardzo nierealne ze względu na warunki, jakie tam panują. Znaczy, Wenus, mówi się czasami, że Wenus, Ziemia to są planety bliźniacze. Rzeczywiście, co do konstrukcji, wielkości, rzeczywiście takie są. Ale warunki, jakie panują na Ziemi i na Wenus, są skrajnie, skrajnie różne. Z powodu bardzo wysokiej temperatury. Temperatury przekraczającej czasami 500 stopni Celsjusza. Ojojoj. Bardzo wysokiego ciśnienia, prawie stukrotnie wyższego na poziomie gruntu niż na Ziemi. Niewiele światła tam w ogóle dochodzi do powierzchni, więc zasilanie czegoś bateriami czy panelami słonecznymi jest wyjątkowo trudne, a nie dochodzi tam światło bądź z powodu bardzo, bardzo gęstych chmur. Deszcze kwasu siarkowego, a wysoko w górach ten kwas siarkowy najpewniej pada, tak jak u nas śnieg w zimie, czyli taki jest ze stalu. Ostatnio to nie widział bardzo. Widział pan śnieg kiedyś? Oczywiście, no bardzo wysoka koncentracja dwutlenku węgla. Więc o jakimkolwiek, nie wiem, wykorzystaniu atmosfery Wenus, to w ogóle możemy zapomnieć. I na dodatek jeszcze częste wyładowania atmosferyczne. To wszystko powoduje, że to jest problem czysto techniczny i materiałowy. Dlatego mówię, że i bardzo, i nie bardzo. Dlatego, że to nie jest sytuacja, w której zastanawiamy się, czy może dolecimy kiedyś do planety, która znajduje się 100 lat świetlnych od nas. Bo tutaj już dochodzimy do problemu nie tyle technicznego, bo nawet gdybyśmy wybudowali rakietę, która porusza się bardzo, bardzo szybko, to perspektywa takiej odległości jest w zasadzie, powoduje, że taka podróż jest nierealna. Tutaj jest blisko, więc dałoby się tam wylądować, ale nie mamy odpowiednich materiałów, albo te materiały, które mamy, powodują, że człowiek byłby tam narażony na bardzo duże niebezpieczeństwo. Nawet lądowniki, które lądowały tam, wytrzymywały kilkanaście minut, bo nie wytrzymywały tych warunków. To aż więc, tak. Aż tak. Więc droga pani Mirosławo, w tym sensie bardzo nierealne, że trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj wybudowanie urządzenia, które bezpiecznie człowieka by tam przeniosło. Ale w tym sensie realne, że jak będziemy mieli te materiały, a przecież wiemy, że technologia także materiałowa bardzo szybko się posuwa, to nie widzę problemu. Mhm. No i tym optymistycznym akcentem. Tam jest przynajmniej ciepło, no. No nawet za bardzo. Nawet za bardzo. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję bardzo. Miłego doktorze. Dnia Państwu życzę. Jeszcze raz gratuluję. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar. On the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. You lift me higher. Ale ładnie gra, ale ładnie gra. Gregory Porter będzie się pojawiał o poranku na pewno. 20 minut po 7 teraz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. 5 dni minęło od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dziś w naszym cyklu powiemy, jak ważnego sojusznika straciła Polska i jak Brexit wpłynie na pozycję samej Unii Europejskiej w świecie. Bruksela, Beata Płomycka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Polska i Wielka Brytania w wielu kwestiach grały do tej samej bramki, to trzeba powiedzieć. Tak. No właśnie, w których dziedzinach szczególnie możemy odczuć brak tak ważnego sojusznika? W wielu sprawach, od zagranicznych po gospodarcze, chociażby w kwestiach gospodarczych, to był kraj bez wspólnej waluty, ale pilnujący, żeby strefa euro nie odjechała za daleko, czyli żeby decyzje Eurolandu były konsultowane także z państwami spoza strefy euro, i to był sojusznik przez wiele, wiele lat, bez względu na to, jak zapatrywać się na ewentualne przyjęcie wspólnej waluty przez wszystkie kraje członkowskie, no to jednak na razie sytuacja jest taka, że nie jest grupa, która tej wspólnej waluty nie ma, i Wielka Brytania stała na jej czele. No i jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, zawsze Wielka Brytania to był przecież pewniak w obozie Europy Zachodniej. Jeśli trzeba było poprzeć takie stanowcze decyzje w sprawie Rosji, to od 2014 roku, wcześniej także w sprawie Białorusi, ale najpierw sankcje dyplomatyczne po aneksji Krymu i agresji na Ukrainie, później te gospodarcze. I choć oczywiście, powiedzmy, decyzje w Unii Europejskiej w sprawach sankcyjnych, jeśli chodzi o nałożenie sankcji, zapadają jednomyślnie i bez Francji na przykład zgody by nie było, to jednak presja Wielkiej Brytanii była tak duża, że nie można jej było zignorować. Jeśli chodzi o sprawy obronne, Polska i Wielka Brytania też były blisko siebie, chociaż Wielka Brytania była zdecydowanie przeciwna samej tej polityce unijnej, obronnej, bo uważała, że to jest zagrożenie dla NATO. Polska mówiła tak, ale pod warunkiem, że to nie będzie przeciwwaga dla sojuszu. No i sama też zresztą Polska startuje z innego punktu, ponieważ widzi szansę chociażby w projektach w ramach Unijnego Funduszu Obronnego. Wielka Brytania już pod koniec nie była tym w ogóle zainteresowana, a Polska przecież chociażby zgłosiła swój projekt do realizacji w ramach wspólnej polityki obronnej. Tak to wygląda. Sprawy zagraniczne, gospodarcze i obronne, i Brexit też podsumował w rozmowie ze mną europoseł, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Straciliśmy w Unii Europejskiej, ale nie straciliśmy w NATO. Sojusznika, który podzielał całą naszą wrażliwość na temat bezpieczeństwa naszej części Europy, który całkowicie podzielał nasze spojrzenie na agresywność, imperializm rosyjski, który podzielał nasze stanowisko na utrzymanie bardzo ścisłych więzi między Europą a Stanami Zjednoczonymi, również w dziedzinie bezpieczeństwa. No i straciliśmy sojusznika, który był zaangażowany czynnie, bo przecież posiada wojsko na terenie Polski i flanki wschodniej. A jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, no to oprócz euro także jednakowe postrzeganie swobód rynkowych Polski i Wielkiej Brytanii. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski na jednym z portali społecznościowych napisał, że to była także przeciwwaga dla duetu francusko-niemieckiego. Ja zapytałam europosłankę, byłą komisarz Danutę Hübner, także o postrzeganie właśnie tych swobód rynkowych i jednolitego rynku. Wielka Brytania była nie tylko w różnych sprawach może bliższa rzeczywiście poglądom reprezentowanym przez kolejne polskie rządy w sprawach, w szczególności rynku wewnętrznego, ale myślę, że też warto pamiętać, że jednak Wielka Brytania była przede wszystkim współtwórcą tego wszystkiego, bo Brytyjczycy bardzo dużo do tego wnosili, też pewną logikę. No, Wielka Brytania była zainteresowana jednolitym rynkiem, współtwórcą była. Interesowało Wielką Brytanię przede wszystkim zacieśnienie współpracy gospodarczej, ale już nie współpraca polityczna. Natomiast w naszej części Europy, no, Polska te potrzeby miała większe niż Wielka Brytania. Wykorzystywała Unię do modernizacji gospodarki, stąd też było takie poparcie dla jednolitego rynku, i to było oczywiste, że w tej sprawie Polska i Wielka Brytania stały po tej samej stronie, a jednolity rynek jednak wciąż jest podziurawiony. I to były kraje, które uważały, że trzeba jednak te dziury na jednolitym rynku likwidować i stawiać przede wszystkim na współpracę i na swobody. Także w wielu kwestiach, w bardzo wielu kwestiach, Polska i Wielka Brytania to były kraje sojusznicze, chociaż w sprawach obronnych, no, było troszkę w tych kwestiach, troszkę się rozmijaliśmy już pod koniec. Beato, no jak wiemy, Unia Europejska ubyło jeden, wyjście tak. Wielkiej Brytanii. Teraz porozmawiamy troszkę o tych sprawach zewnętrznych, o tej jedności Unii Europejskiej i reakcji na to, co na zewnątrz. Jak bardzo to wyjście osłabiło wspólnotę? Na pewno osłabiło, czy mocno, no to już są zdania podzielone. Jak to wygląda w liczbach? Unia straciła drugą co do wielkości gospodarkę, prawie 5,5% swojej powierzchni, 13% ludności. Straciła kraj, który miał stałe miejsce, ma stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No to tu, jeśli chodzi o wpływ chociażby na decyzje w sprawach międzynarodowych, bo tam miała jednak Wielka Brytania możliwości i wywierania presji, więc odejście Wielkiej Brytanii to jest niewątpliwie strata. No ale wciąż mówią niektórzy, że Unia Europejska ma jednak jeszcze swojego przedstawiciela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, jest największym jednolitym rynkiem na świecie, więc ma atrybuty, jakie miała wcześniej, choć teraz może trochę uszczuplone. Natomiast słuchając przedstawicieli unijnych instytucji, części europosłów, to można odnieść wrażenie, że tak naprawdę niewiele się zmieniło. Tak na przykład mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. The challenges that Europe faces. Wyzwania, przed którymi stoi Europa lub szanse, które może wykorzystać, nie zmieniły się z powodu Brexitu. Będziemy dążyć do odgrywania wiodącej roli na całym świecie w kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi i cyfryzacją. Eksperci patrzą na to nieco inaczej, bo to nie brak głosów, że Brexit to jest porażka Unii i to pod wieloma, w wielu wymiarach, gospodarczym, geopolitycznym, strategicznym czy wojskowym. Przeczytam komentarz eksperta berlińskiego biura German Marshall Fund Ulricha Szpecha, który powiedział, że Brexit to jest porażka, szczególnie dla tych, którzy mieli nadzieję, że Europa będzie silna, będzie znaczącym graczem na światowej scenie, a globalna, liberalna Wielka Brytania zawsze miała odgrywać kluczową rolę w tym projekcie. Skoro jej nie ma, to tak się ta realizacja tego projektu silnej Europy w świecie jest niemożliwa. Ale rozmawiałam też na ten temat z innym ekspertem, German Marshall Fund, Peterem Chase'em, i zapytałam go, czy jeśli Wielka Brytania, stawiająca na swobody rynkowe, otwarta na świat, wychodzi z Unii Europejskiej, to czy to oznacza, że teraz Francja będzie miała więcej do powiedzenia i przestawi Unię na ten protekcjonizm gospodarczy, na który tak często Francja stawia? I Peter Chase tak odpowiedział. I think that that's pretty simplistic thinking. To jest dość uproszczone myślenie. Zgadzam się, że trochę teraz ciężar przesuwa się na stronę Francji i krajów, które zachowują się podobnie. Ale nie sądzę, by to oznaczało, że Unia Europejska stanie się teraz protekcjonistyczna. Myślę natomiast, że wspólnota z wielu powodów będzie o wiele większym adwokatem swoich interesów. Będzie tak z powodu zarówno własnej oceny działań Stanów Zjednoczonych, jak i utraty Wielkiej Brytanii. I teraz duży znak zapytania, jak ułoży sobie Unia Europejska współpracę z Wielką Brytanią, jak będzie wyglądała przyszła umowa, czy będzie ambitna, pogłębiona, czy też będzie taka podstawowa i później Unia jeszcze będzie próbowała kolejnymi umowami jakoś ułożyć tę współpracę z Wielką Brytanią. Do końca roku powinniśmy wiedzieć. No jeszcze sporo przed nami. Bruksela, Beata Płomecka, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Beato. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. Już niedługo skrót wiadomości. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dni. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej pić. ja wciąż kocham cię. Zapraszamy do reklamy. Ależ napakowana ta oferta na vana. No to lecimy z rabatem na pakę. Teraz nawet 30 tysięcy złotych rabatu przy zakupie dostawczego Mercedesa z rocznika 2019. Dodatkowo Citan, Vito, Sprinter i Pickup klasy X dostępne w leasingu 102% z dwoma przeglądami za niecałe 500 zł. Taki rabat piechotą nie chodzi, bo jest za duży. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła, pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zeblewski. Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi też o podważanie wyboru sędziów i działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Nowelę ustaw sądowych pod kątem ich zgodności z unijnym prawem analizuje Komisja Europejska. Wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim Emmanuel Macron zakończył dwudniową wizytę nad Wisłą. Prezydent Francji przypomniał w Krakowie o łączących Polskę i Francję wielowiekowych relacjach. Francuzi odnaleźli się także w tej walce w Polsce w 1980 roku, kiedy ludzie tysiącami wpinali sobie w klapę marynarek symbol solidarności. Ja również przybyłem wam dzisiaj powiedzieć, że Francja nigdy nie zapomina o Polsce, kraju, który nosimy tak głęboko w naszych sercach i umysłach. Francja kocha Polskę. Nigdy o tym nie zapominajcie, ponieważ Francja i Europa nie mogą być wielkie bez dumnej Polski. Emmanuel Macron po raz pierwszy jako prezydent odwiedził nasz kraj. Wczoraj spotkał się z władzami państwowymi w Warszawie. Co najmniej 10 przypadków zakażenia koronawirusem wykryto wśród pasażerów wycieczkowca zacumowanego w japońskim porcie Yokohama. Wszystkie 3700 osób na pokładzie zostanie poddanych dwutygodniowej kwarantannie. Statek przypłynął do zatoki Yokohama w pobliżu Tokio w poniedziałek wieczorem. Badania rozpoczęto po tym, jak zakażenie potwierdzono u 80-letniego pasażera. Według najnowszych danych liczba ofiar koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zarażonych jest prawie 25 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Rada Ministrów przyjęła projekt zakładający wprowadzenie opłat od tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz od słodzonych napojów. Nowa opłata ma obowiązywać od kwietnia. Co trzeci pracownik z Ukrainy chciałby przeprowadzić się do Polski na stałe, wynika z badania przygotowanego przez firmę EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, mówi Maria Kuzenko z firmy EWL. Główny wniosek jest taki, że pracownicy chcą się edukować. Jak widzimy, chcą się uczyć języka polskiego, znają język polski, chcą pracować dłużej. Tutaj jak widzimy, tendencja do ilości dni pobytowych w Polsce, czyli ponad 3 miesiące w górę, jednak jest zainteresowanie spore. No i drugi wniosek, zarobki. Zarobki nadal przyciągają do zatrudnienia. Według badań przeciętnie w Polsce pracownik z Ukrainy zarobi ponad 3 razy więcej niż w swojej ojczyźnie. Raport został przedstawiony podczas jednej z debat na 13. forum Europa-Ukraina w Jasiące koło Rzeszowa. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami. Indeks Dow Jones zyskał ponad 400 punktów, a Nasdaq ustanowił historyczny rekord. Inwestorzy śledzą doniesienia dotyczące koronawirusa, a także analizują najnowsze wyniki spółek oraz dane makroekonomiczne. Mówi w komentarzu dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy nie będą mieli prawa narzekać na brak inspiracji do handlu na rynkach finansowych. W Polsce zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która choć jako kolegialne ciało prezentuje nieugiętą postawę w kwestii stabilności stóp procentowych, to poszczególni jej członkowie przekonują do obniżek lub podwyżek kosztu pieniądza. Marsz inflacji w kierunku 4% ośmielił tę drugą grupę i zobaczymy, jak liczni są zwolennicy zaostrzenia kursu. Z Eurolandu i USA mnóstwo ciekawych wskaźników, które pomogą ocenić odporność globalnej gospodarki na chińskiego wirusa. Jeszcze waluty euro. Teraz po 4,28 zł, dolar 3,88, funt 5,05 zł, a frank szwajcarski po 4 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju, a także na północy rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu na północnym wschodzie, a także na południu, na obszarach podgórskich, w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 8 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4-5 nad morzem, a także na zachodzie, tylko na Podhalu minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Teraz w Lidlu tydzień francuski, a w nim szeroki wybór francuskich produktów, między innymi oryginalne francuskie sery już od 5 zł 99 groszy za opakowanie. Tak, już od 5 zł 99 groszy. Oraz kaczka Pekin marki Rzeźnik, tuszka 36% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Troszkę wspomniałem o tym, że Pytania z Kosmosu zostały nominowane do nagrody Popularyzator Nauki w kategorii Media. To Polska Agencja Prasowa będzie, dział naukowy będzie przyznawał te nagrody. No i się zaczęło. Dzień dobry, może to troszeczkę będzie niegrzeczne takie parafrazowanie, a właściwie adaptowanie tekstu z filmu Miś. Czy do doktora Rożka będzie teraz można mówić: ej, populizator, czuwaj. Będzie, czuwaj, na pewno się ucieszy, ucieszy się. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Piotr Metz. Bob Mould był kiedyś gościem Trójki, a także gościem albumu No Alternative z 1993 roku z utworem Can't Fight It. Na towarzyszącą albumowi kasetę VHS niestety nie trafił, kosztem m.in. recytacji Lou Reeda i animacji Dawida Wojnarowicza. And it's strange to watch the things we had all fade away. It all seems so certain. It all seems so permanent. And I'm sure no one else suspected anything was wrong. It all seems so perfect. A house is built on good intentions. Promise not to see it end this way. So unsure of what remains at home. Nothing left in common. All the fears, it's time for consequences. It's gone and I can't fight it. You've gone and I can't fight it. Mm-hmm.

Odrobina mądrości na co dzień. Najwyższa mądrość to jest tytuł tego nagrania. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski jest w zestawie do głosowania. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Projekt Tata. Coś pan strasznie skrzypi. Ja to nie, tam szumiało w tym nagraniu, proszę pana, bo ono było takie starsze. W części tak. No. Krystian Hanke. Dzień dobry. Jako gość od dziecka wychowany w radiu, sam dziennikarsko czasem korzystam z usług moich dzieci, ale kiedy widzę dzieci zaangażowane w youtuberowe i youtubowe przedsięwzięcia rodziców, ma wątpliwości. No ale sam się w końcu zagalopowałem, pytając niedawno mojego 9-latka, tak znienacka, oglądającego pod moim okiem oczywiście różne kanały, czy nie chciałby otworzyć swojego. No, poniosło mnie, okej. Okay. No bo co jeśli usłyszę? Tak, jasne. No ale tym razem się udało. Choć zapytałem przy okazji specjalistkę, jak ugryźć temat, z którym już rodzice 10-11-latków muszą się mierzyć, gdy usłyszą tak. Jak radzi Anna Rywczyńska z Instytutu NASK, trzeba ocenić u dziecka kilka podstawowych rzeczy. Zastanowić się, czy nasze dziecko faktycznie chce to robić, to jest raz, i uświadomić mu, że to jest bardzo poważna praca i też duża odpowiedzialność. Jest po prostu wtedy wystawione na ten świat publiczny, na publiczną ocenę. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy, że do takiej oceny kompletnie dziecka nie przygotowaliśmy, bo to przecież nasze kochane, zdolne dziecko. Jak rodzic wszystko chwali, czyli dziecko coś zaśpiewa, mówi jak pięknie zaśpiewałeś, dziecko coś narysuje, jak pięknie narysowałeś, jeżeli nie ma to żadnych podstaw, znaczy jeżeli to jest bardzo źle zaśpiewane albo bardzo źle narysowane, to komunikat pięknie czy ładnie nie jest najlepszy. Komunikat, dziękuję ci, że to dla mnie narysowałeś. Natomiast jeżeli on jest piękny, no to wtedy wiemy, że możemy dziecko w tym kierunku rozwijać. Rzeczywiście ma pasję, chęci. My musimy świadomie troszeczkę dziecku pomagać wybierać życiową ścieżkę. I niekoniecznie wysyłać od razu do talent show, bo tam, gdy usłyszę gorzką prawdę od jurora, może być dramat. Zresztą, kiedy obiektywnie pięknie coś namaluje, zaśpiewa czy zatańczy 5-latka, ponoć lepiej powiedzieć, fajnie jest tak śpiewać, tańczyć, fajnie jest tak rysować, prawda? To też wzmacnia, a ego nie karmi. Do własnego kanału na YouTubie zaś podejść trzeba jak do poważnego biznesplanu. Poprosić dziecko, żeby przygotowało taki materiał i zgłosiło to w szkole, że chciałoby przedstawić kolegom, koleżankom, że fascynuje się załóżmy ptakami leśnymi, czy fascynuje się jeziorami, mazurami i będzie chciał na ten temat prowadzić vloga czy kanał YouTube'owy. Taka prezentacja analogowa, w tym sensie, że sobie stoi i opowiada, oczywiście gdzieś tam w tle pojawiają się slajdy, materiał multimedialne, cokolwiek chce dziecko wykorzystać, ale żeby skonfrontował się w ogóle z tym, że to jest temat ciekawy, żeby zobaczył, jak reaguje na negatywną krytykę, bo tak na pewno będzie, jakby niezależnie od tego, czy ten kanał będzie rewelacyjny. Będą uwagi krytyczne. A w internecie, schowani za maską anonimowości, rówieśnicy będą w swej ocenie jeszcze bardziej dosadni, czasem wulgarnie hejtując. Tak działa sieć. To warto przetestować zawczasu. Musimy też zdecydować o naszej, rodziców, roli w zarządzaniu tym profilem. Czy on będzie premoderowany, czyli tak jakby my najpierw będziemy czytali komentarze i decydowali, które wrzucamy, które nie. Wiadomo, to będzie miał mniejszy potencjał rozwojowy. Takie profile trudniej się rozkręcają, mają mniejsze zasięgi, natomiast są dla dziecka bezpieczniejsze, dlatego że my pierwsi widzimy, jakie są komentarze. Czy postmoderowany, czyli czy reagujemy po jakimś czasie, no ale wtedy musimy pamiętać, że to jest nasz pełen etat, dlatego że my musimy cały czas na bieżąco zaglądać, nasze dziecko wspierać. Jeśli ochota jest jednak duża, ale równie spore obawy, można zastanowić się nad kanałem, w którym dziecko nie pokazuje swojej twarzy. Zabierze bardzo dużo czasu. Bardzo fajnie jest posłuchać sobie takich wypowiedzi youtuberów, młodych, właśnie takich nastoletnich, którzy mówią, ile czasu im to zabiera. Jak oni muszą naprawdę dzień w dzień nad tym pracować, bo to jedno jest zrobić materiał. Oni mówią o tym wspaniale, naprawdę bardzo świadomie. Można się od nich wiele nauczyć, dlatego że to są często ludzie z wielką pasją i oni chcą się w tym doskonalić, chcą się w tym kształcić, czyli trochę są takim przeciwieństwem takiego ucznia, jak niepiśmienny, nie, nic nie czyta i mało pracuje. Nie, oni czytają dużo, oni się przygotowują bardzo dużo, oni starają się być coraz lepsi. Świetnie się komunikują. Wymaga to bardzo, bardzo dużo czasu. To jest praca często na cały dziecięcy etat. No i właśnie to są takie rozterki rodzica. Ciężka praca czasem przynosi wymierne efekty, czasem nawet pieniądze. No i wtedy niewinny, hobbystyczny kanał stawia nas, rodziców, przed jeszcze większym wyzwaniem i decyzją, co dalej. Internet to przyszłość, wiadomo. Taki zarobek może jednak zniechęcić dziecko do kontynuowania edukacji po maturze. Pułapek jest znacznie więcej, bo obok świetnych youtuberów interesujących, nie brak tak zwanych głupio mądrych influencerów, którzy mają wpływ na widzów. No i tu niestety dostrzec można brak obecności rodziców w pobliżu. Jedną rzecz jest to, żeby przygotować dziecko krytycznie na to, co widzi na różnych kanałach, a drugą rzeczą jest to, jak przygotować dziecko na krytykę, która także może spotkać w życiu, a na pewno się pojawi na pewnym etapie. I jest to jakaś lekcja i dobrze ją przećwiczyć zawczasu. Być może państwu się już udało przećwiczyć, to proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Krystian Hanke, dziękujemy. Za 10 minut 8. Chciałbym być twoim telefonem.

Ja bardzo przepraszam, że panu przerwę, ale tu mam pilną rozmowę telefoniczną. Dzień dobry, ja chciałbym skomentować projekt Tate, bo tutaj jadę z synem do szkoły i bardzo ciekawe rzeczy poruszał pan redaktor i ciekawa konwersacja się z synem moim tutaj wywiązała. Nie wiem, czy to... Miłoszek, co ty byś powiedział? No, moim zdaniem młodsze dzieci nie powinny zakładać kanału na YouTubie, ponieważ w sumie YouTube jest dostępny od 13 lat. To raz, ale dwa, najważniejsze chyba to, co Miłosz powiedział, to to, że zgadza się z tym, żeby nie chwalić nad wyraz czy ponad miarę dzieci wtedy, kiedy nie trzeba. I to z ust mojego dziecka bardzo mnie ucieszyło. Także o poranku świetna audycja. Dzięki. Ja również dziękuję. My bardzo dziękujemy panu i panu. No właśnie o to chodzi, żeby takie rozmowy się odbywały. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat i dodaj do ulubionych BMW X3. Już za 1800 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy.